بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں تخویف دنیاوی کا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ خشکی اور سمندر دیہات اور شہروں میں، صحرا اور جنگلوں میں، اسی طرح صحرا اور آبادیوں میں جتنی بھی فساد ہے، جتنی بھی بگاڑ آپ کو نظر آتی ہے، تو یہ سب لوگوں کے اپنے کیے دریا کیے اعمال کا نتیجہ ہے. اللہ کی طرف سے اگر زلزلے آتے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے ان پہ جو ہے بارش جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑی، سیلاب کی صورت اختیار کر گئی، یا بارش کی ضرورت ہوتی ہے اور بارش جو ہے وہ نہیں برسی، یا اور مختلف قسم کے وبا جو ہے وہ پھوٹ پڑے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم ان کو جو ہے مصیبتوں کے اندر جو ہے مبتلا کر دیتے ہیں. یہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میری بندگی کی طرف لوٹ آئے، معصیت سے جو ہے وہ اطاعت کی طرف جو ہے وہ لوٹ آئے، نافرمانی سے اللہ کی فرما برداری کی طرف جو ہے وہ لوٹ آئے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ظہر الفساد ہو، برپا ہو گیا ہے فساد، فی البر خشکی میں، والبحر اور سمندر میں، بما کسبت اس وجہ سے کہ کیے ہیں آئے دن ناس لوگوں کے ہاتھوں نے، لیوزیقہم اس لیے کہ چکھلے یہ لوگ، بعض الذی عملو سزا بعض ان اعمال کی جو انہوں نے کی ہے، لعلہم یرجعون ضرور بضرور کی یہ لوگ اللہ کی اطاعت کی طرف جو ہے پلٹ آئے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ظہر الفساد برپا ہو گیا ہے فساد، فی البر خشکی میں، والبحر اور سمندر میں، فی البر شہروں میں، والبحر اور دیہات میں، یا اسی طرح جو ہے وہ صحرا اور آبادی کے معنی بھی علماء کرام ذکر فرماتے ہیں. تو یہ کیوں بما کسبت ایدی الناس، یہ اس وجہ سے کہ کیے ہیں لوگوں کے ہاتھوں نے یہ فساد، کس وجہ سے ہیں؟ بما کسبت، اس وجہ سے، کسبت ایدی الناس کہ کیے ہیں لوگوں کے ہاتھوں نے، ان اعمال کی وجہ سے جو کیے ہیں لوگوں کے ہاتھوں نے. امام نصفی رحمت اللہ علیہ اور امام قرطبی رحمت اللہ علیہ معنی ذکر فرماتے ہیں بِسَبَبْ مَعَاسِيهِمْ وَشِرْكِهِمْ ان لوگوں کے گناہوں اور شرک کی وجہ سے جو ہے یہ خشکی اور سمندر کے اندر جو ہے یہ فساد برپا ہے. دیہات میں بھی جو ہے اللہ کے عذاب کے نمونے آپ کو دکھائی دیں گے اور شہروں میں بھی جو ہے اللہ کے عذاب کے نمونے آپ جو ہے وہ دیکھیں گے. تو یہ سارے کیا ہے؟ لوگوں کی بدعمالیاں ہے, یہ سارے کیا ہے؟ لوگوں کی شرکیات ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ فساد, یہ بگاڑ, یہ انتشار, اسی طرح جو ہے یہ عذاب کے نت نئے اور مختلف طریقے, کیوں میں جو ہے اس کا نزول فرماتا ہوں؟ لِيُزِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُونَ, اس لیے کہ چکھنے یہ لوگ سزا باز ان اعمال کی, عملو جو انہوں نے عمل کیا ہے, جو ان لوگوں نے کیا ہے تو ان کی جو ہے وہ کیا, ان کے اپنے اعمال کی جو ہے باز سزا میں ان کو دے دوں, یا باز اعمال کی سزا یا باز سزا میں ان کو دے دوں, کیونکہ ٹوٹل سزا جو ہے کل سزا, مکمل کے مکمل سزا جو ہے وہ دنیا میں نہیں ہے, اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ دنیا میں ملے گا, کچھ حصہ جو ہے وہ قبر میں ملے گا, اور پھر جو ہے پورے کے پورا عذاب جو ہے وہ کہاں ملے گا؟ قیامت کے بعد جو ہے وہ جہنم میں ڈالنے کے بعد ملے گا. تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے بانس کا لفظ استعمال فرماتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس لیے کہ چکھ لیں یہ لوگ, بعض الذی, بعض سزا ان اعمال کی, عملو جو انہوں نے کی ہے, لال لہم یرجون, ضرور بضرور کہ یہ لوگ یرجون پلٹ آئے اللہ کی تابداری کی طرف, ضرور بضرور کہ یہ لوگ جو ہے ریورس گیئر لگائے, لال لہم یرجون, ضرور بضرور کہ یہ لوگ کیا کریں؟ ریورس گیئر لگائے, اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی فرما برداری کی طرف, معصیت سے جو ہے اطاعت کی طرف جو ہے وہ پلٹ آئے. ایک سالک نے جو ہے وہ اچھی بات کہی ہے, انقلابات جہاں وائز حق ہے سن لو, ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم. وہ فرماتے ہیں انقلابات جہاں, دنیا کے اندر آپ جتنی انقلابات جو ہے وہ دیکھتے ہیں, کبھی سیلاب ہے, کبھی طوفان ہے, کبھی جو ہے وہ کیا بارش نہیں برستی, کبھی زلزلہ ہے, کبھی مختلف قسم کی وبا ہے, واعظ حق ہے سن لو, یہ جو ہے کیا ہے؟ واعظ اور نصیحت ہے, اللہ کی طرف سے جو ہے یہ واعظ اور نصیحت ہے آپ کو. اور پھر جو ہے وہ فرماتے ہیں ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم, کہ جو بھی تبدیلی جو ہے وہ رونما ہوتی ہے تو وہ جو ہے اعلان کرتی ہے کہ سوچ لو, سوچ لو یہ کیوں اس طرح ہوا, یہ عذاب جو ہے یہ کیوں آیا, یہ وبا جو ہے کیوں پوٹ پڑی, یہ مصیبت جو ہے یہ کیوں آئی, حکمران جو ہے کیوں جو ہے وہ کیا ہے, حکمران کیوں جو ہے عوام الناس کے جو ہے حقوق پہ جو ہے وہ ڈاکہ ڈالنے والے, کیوں جو ہے وہ ظلم پہ جو ہے وہ آمادہ ہو چکے ہیں, رحم ان سے کیوں جو ہے وہ سلب ہو چکی ہے. تو آپ کو یہ نتیجہ جو ہے وہ برآمد ہوگا کہ یہ انسانوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے, کیونکہ مالک الملک, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء, شہنشاہ تو وہی ہے, بادشاہ جو ہے وہ دینے والا بھی وہی ہے, جس کو چاہے دیتا ہے, جس سے چاہے چھین لیتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ ظالم کو کیوں بادشاہ دیتا ہے؟ تو جواب اس کا کیا ہے؟ جواب یہی ہے, بما کسبت ایدی الناس, یہ لوگوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا, کیونکہ بعض اعمال کی اللہ ان کو جو ہے سزا دنیا کے اندر جو ہے پہنچانا چاہتے ہیں, کہ اس کو جو ہے یہ لوگ کیا کرے, چکھ لے اس کا مزہ, دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنے کرتوتات کا جو ہے وہ کیا, وہ جو ہے عذاب الہی کا مزہ جو ہے یہ لوگ چکھ لے. دنیا کیا تھا؟ یہ سارے اللہ کی طرف سے ہے. لال لہم یرجون, شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ, اس کی کتاب ہے الفتح الربانی, اس کے اندر وہ فرماتے ہیں اعمالکم ہم مالکم, تمہارے اعمال جو ہے وہ تمہارے کیا ہے, ہم مالکم تمہارے بادشاہ ہے, تمہارے عامل ہے, تمہارا عمل جو ہے ٹھیک نہیں ہے, تمہارا عقیدہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, تو تمہارے اوپر جو بادشاہ ہوگا وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اتنا ممکن سی بات ہے کہ کسی کا عقیدہ اور عمل جو ہے وہ ابو جہل جیسا ہے, عقیدتن اور عمل جو ہے وہ ابو جہل جیسا ہے, اور رب سے جو ہے وہ التجا کر رہا ہے کہ اللہ ابو بکر صدیق جیسا جو ہے حکمران ہمارے اوپر مسلط فرما. ممکن ہے؟ یہ تو دور کی بات ہوگی. تم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹھیک نہیں کیا ہے اور تم رب سے صرف دعائیں کر رہے ہو کہ یا اللہ صدیق اکبر کو ہمارے اوپر مسلط کر جا, اے اللہ ان کو ہمارے اوپر حکمران بنا. یہ نہیں ہوگا, کیونکہ اعمال جو ہے وہ کیا ہے, انسانوں کی خود بادشاہ ہے. ہم خود بدلیں گے تو اللہ کیا کرے گا, اللہ حکمرانوں کو نیک لائے گا. اور جب تک ہم خود نہیں بدلیں گے تو یاد رکھیے شراب وہی پرانی شراب ہے, صرف بوتل تبدیل ہونے والا ہے. سمجھ آگے کی نہیں آئی؟ وہی شراب ہے, صرف بوتل جو ہے اس کی تبدیلی آ رہی ہے, نئے نئے جو ہے وہ باٹل کے اندر اس کو جو ہے وہ تبدیل کیا جا رہا ہے. شراب وہی شراب ہے, چیز وہی ہے, پانی سی جو ہے وہی ہے, ٹینک ٹینکس جو ہے وہ وہی ہے. اس کے مقابلے میں صرف جو ہے ایک جو ہے آدھ سیٹ پہ بیٹھا, اس کو اٹھا کے جو ہے وہ دوسرا بیٹھ گیا, اس کو ہٹا کر تیسرا کے بیٹھ گیا, بات وہی چل رہی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل. اور کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ السلام و سلام, سیرو فی الارض, گھومو پھرو فی الارض, زمین پر, فن ضرور پر دیکھ لو, کئی فکان عاقبت الذین من قبل, کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا, من قبل, جو ان سے پہلے گزرے ہیں. قوم نوح کو دیکھ لیجیے, آد, سمود, قوم لوط علیہ السلام, فرعونیوں کو دیکھ لیجیے, مدین والوں کو جو ہے وہ دیکھ لیجیے. جب اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح نہیں کی, پیغمبر کی زبانی, اللہ کے بھیجے گئے تعلیمات کی وجہ سے انہوں نے اپنے اندر انقلاب نہیں لایا, تو دیکھ لیا اللہ نے ان کے ساتھ کیا کر دیا. کان اکثرہم مشرکین, تے اکثریت ان میں سے مشرکین, شرک کرنے والے. کیا تے؟ کان اکثرہم مشرکین, تے اکثریت ان میں سے مشرکین, شرک کرنے والے. جو پہلے میں نے آپ کے سامنے مانی پڑا, بما کسبت ایدی الناس, یہ اس معنی کی تائید ہے کہ بسبب معاصیہم مشرکہم, گناہ اور شرکیات کی وجہ سے جو ہے اللہ جو ہے فساد کو برپا کر دیتا ہے. آج سعودی عرب, وہ کیوں جو ہے روز بروز جو ہے ان کی ترقی جو ہے وہ لوگ مالا مال ہو رہے ہیں. میں نہیں کہتا کہ ان کے اندر ظلم نہیں ہوگا, ان کے اندر جو ہے بے حیائی نہیں ہوگی, اس ملک کے اندر جو ہے کوئی اور کام نہیں ہوگا, مگر نہیں ہے تو ان کے اندر نہ بدعت ہے اور نہ ان کے اندر شرک ہے, یہ دو کام نہیں ہوں گے. کوئی جو ہے وہ دوربین سے بھی نہیں, خوردبین سے بھی نہیں بتا سکتا, مائکروسکوپ سے, کہ وہاں پر کوئی بتا دے کہ ان کے اندر یہ فلاں بدعت ہے, یہ فلاں جو ہے ان کے اندر شرکی عقیدہ اور شرکی کام. اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہے, روز بروز ترقی کر رہے ہیں, مالا مال ہو رہے ہیں, روز بروز جو ہے وہ کیا ہے, فیسلٹیٹر ہو رہے ہیں. اور ہمارے اندر کیا ہے, اگر ہمارے اندر جو ہے جو بھی یعنی کیا سے کیا نہ کر جائے ہم جائے, یہاں شرکی جو ہے راج ہے, بدعت کی جو ہے وہ کیا ہے, پوری سماج کو جو ہے بدعت نے جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لیا ہے, شرک نے جو ہے لپیٹ میں لیا ہے, تو شرک سے بڑی کوئی گناہ ہے؟ ایک طرف مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر, وہاں پر جو ہے وہ شرک کرو, تو تمہارے اللہ کا کوئی فائدہ ہے جب تم شرک کرتے ہو؟ تو اللہ رب العزت فرماتے کان اکثرہم مشرکین, تے اکثریت ان لوگوں میں سے شرک کرنے والے. فاقم وجہک للدین, دین القیم من قبل ان یاتی یوم, جب آپ نے سن لیا اور آپ نے پڑھ لیا کہ فساد خوشی اور سمندر میں جو ہے یہ برپا ہوتی ہے لوگوں کے اعمال کی وجہ سے, تو تمہاری جو ڈیوٹی ہے اس کو انجام دے, خود جو ہے کیا دین قیم کی تابعداری کیجئے اور اوروں کو اس دین کی طرف جو ہے وہ بلائیے, خود جو ہے قائم ہو جائیے کہ ایک اللہ کی پرستش کی اور کی پرستش نہیں, ایک اللہ کے سامنے جھکنا کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا. فاقم وجہ کلی دین القیم, پس تابع ہو جاؤ, تابع کرو وجہ کا اپنی ذات کو لی دین, اس دین کا, القیم جو مضبوط ہے, اور دین قیم سے مراد کون سا دین کہ جس میں ایک اللہ کی بندگی کا حکم ہو, اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کا حکم ہی نہ ہو. تو اس دین کے جو ہے اپنے آپ کو تابع کیجئے. من قبل ان یاتی یوم, اس سے پہلے کہ آ جائے ایک دن, لا مرد له من اللہ, کہ نہیں ہوگی اس کی واپسی اللہ کی طرف سے, یوم اس دن, اس دن, یصدعون, ان لوگوں کو جدا جدا کر دیا جائے گا. یہ لوگ کیا ہوں گے؟ جدا جدا ہوں گے. کچھ جو ہے وہ جنتی ہوں گے تو کچھ جو ہے وہ جہنمی ہوں گے, کچھ جنت میں جو ہے وہ داخل ہوں گے تو کچھ جو ہے جہنم میں داخل. یا یصدعون کے دوسری معنی یہاں پر کیا ہے؟ صدع عربی کے اندر کہتے ہیں سر کے درد کو, ہیڈیک کو, درد سر نہیں ہے, اس کو عربی کے اندر صدع کہتے ہیں, ہیڈیک. تو مراد اس سے کیا ہے؟ جب سر میں درد ہوتی ہے تو بندہ پریشان ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یصدعون, اس دن جو ہے یہ لوگ پریشان ہوں گے. کیا ہوں گے لوگ؟ لوگ جو ہے پریشان ہوں گے, کیا کرے, کیا نہ کرے, کہاں جائے, اس مصیبت سے جو ہے کس طرح نمٹے, کس کے پاس جا کر جو ہے التجا کرے. تو اس لوگ جو ہے وہ کیا ہوں گے؟ پریشان ہوں گے. من کفر فعلیہ کفرہم, جس کسی نے انکار کیا اللہ کی وحدانیت سے, فعلیہ کفرہم, تو اس پر سزا ہے ان کی کفر کا, اس کی کفر کا, جس نے انکار کیا اللہ کی وحدانیت سے, فعلیہ کفرہم, تو اس پر کیا ہے؟ سزا ہے ان کے کفر کی. ومن عمل صالحا, اور جس کسی نے عمل کیا نیک نبی علیہ السلام کے طریقے میں, فلانفسہم یمہدون, تو اپنے آپ کے لیے یمہدون, بچونے بچاتے ہیں جنت کے اندر. بچونا عربی میں کہتے ہیں مہد, بچونا, جس جگہ جو ہے بندہ آرام فرماتا ہے, بستر چ ہوتا منگوائے. تو اپنے لیے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ فلانفسہم یمہدون, تو اپنے آپ کے لیے جنت کے اندر بچونے بچا رہے ہیں. لیجزی الذین آمنوا, اس لیے کہ بدلہ دے اللہ ان لوگوں کو, قیامت اللہ کیوں برپا کرے گا, اس لیے کہ بدلہ دے اللہ ان لوگوں کو, آمنوا, جو ایمان لائے, وعاملوا الصالحات, اور عمل کرتے ہیں نیک نبی علیہ السلام کے طریقے سے, من فضل ہی, اپنے فضل سے. جنت میں داخل ہونا یہ اللہ کی فضل سے ہے. جنت میں داخل ہونا کیا ہے؟ یہ اللہ کی فضل اور اللہ کی مہربانی سے. اگر انسان کہیں کہ دنیا کے اندر جو ہے جنت کے اندر داخلہ جو ہے وہ عمل کے اعتبار سے, تو یاد رکھیے, اگر عمل پہ جو ہے اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں, تو اگر عمل پہ جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے وہ نعمتیں ملتی تو کیا ملتی؟ اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے, اللہ نے آج ہمیں جو کچھ دیا ہے, اگر اعمال کی بات ہوتی تو شاید اس سے بہت توڑا ہمیں ملتا. کیا ملتا؟ اگر عمل پہ ملتا تو انتہائی کم ملتا. آج جو کچھ ہمیں مل رہا ہے اور ملا ہے, تو یاد رکھیے کیا ہے؟ یہ عمل نہیں, یہ اللہ کی مہربانی ہے. اور دنیا کے اندر عمل کرنے کا توفیق کی توفیق بھی اللہ نے دی ہے. دنیا کے اندر عمل کرنے کی توفیق بھی اللہ نے دی ہے. اور اگر اسی طرح جو ہے, اگر اللہ آپ کہیں کہ ہم تو عبادت کرتے, ایک سجدے میں پوری زندگی گزارو, تو اللہ کے پیدا کردہ جو ہے پانی کے ایک بوند کی تم شکریہ ادا نہیں کر سکتے, یہ اس کی قیمت نہیں ہو سکتی. تمہارا کیا عمل ہوگا اور تمہارا کیا جو ہے وہ کام ہوگا؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں جو جگہ بہ جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بما کنتم تعملون, بما کنتم تعملون, یہ تمہارے عمل کی وجہ سے, تو یہ کیوں 30 مرتبہ تو یہ جملہ ریپیٹ ہو رہا ہے قرآن کے اندر, بما کنتم تعملون, تمہارے عمل کی وجہ سے. تو مراد اس سے کیا ہے کہ عمل سے جو ہے ہم اللہ کو خوش کرتے ہیں. انسانوں کو اوپر اللہ نے جو اعمال لازم کیے ہیں اس کو کرنے سے بندہ اپنے خالق کو جو ہے وہ خوش کر دیتا ہے. تو اللہ اپنی رضا اور خوشی کی وجہ سے جو ہے بندے کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. یعنی کہ آدمی جو ہے عمل کو چھوڑ دے, کہ جنت تو عمل پہ نہیں ہے تو لہٰذا عمل کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, جنت عمل پر نہیں ہے, جنت اللہ کی رضا سے ہے, مگر اللہ کی رضا جو ہے وہ نیک عمل سے ملتی ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. جنت عمل پر نہیں ہے, جنت اللہ کی رضا پہ ہے, مگر اللہ کی رضا جو ہے وہ موقوف ہے کس چیز پر؟ وہ نیک عمل پر ہے. صحیح عقیدہ اور صحیح عمل ہوگا تو تبھی جا کے جو ہے اللہ راضی ہوگا, اور جب اللہ راضی ہوگا تو اللہ اپنی رضا کی وجہ سے, اپنی فضل و کرم کی وجہ سے جو ہے اللہ جنت تفویض کر دے گا. من فضلہ. عمالیہ جو ہے ہمارے عقائد کی ایک کتاب ہے, اس کے اندر لکھا ہے دخول الناس فی الجنات فضل من الرحمن یا اہل العمالی, کہ لوگوں کے جنت میں داخل ہونا یہ اللہ کی مہربانی سے ہے, کسی اور چیز سے نہیں ہے. لوگوں کے جنت میں داخل ہونے کی جو ہے وجہ کیا ہے بنیادی؟ لوگوں کے اپنا جو ہے اللہ کی مہربانی. یہاں پر بھی فرمائے من فضلہ انہ لا یحب الکافرین, یقیناً اللہ لا یحب الکافرین, محبت نہیں کرتے الکافرین کافر لوگوں سے. ومن آیاتہ, دلیل عقلی ہے, ومن آیاتہ اور اللہ کی وحدانیت کے دلائل میں سے, ان یرسل الریاح, کہ بھیجتا ہے اللہ رب العزت الریاح ہواؤں کو, مبشرات خوشخبری دینے والے, وَلِيُذِيقَهُمْ اور اس لیے کہ چکھ لو تم میں رحمتی ہی اللہ کی مہربانی میں سے, اس لیے کہ چکھ لو تم اللہ کی مہربانی میں سے, اللہ کی مہربانی بارش, وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكَ اور اس لیے کہ روانہ ہو کشتی, بِأَمْرِ ہی اللہ کے حکم سے, کشتی جو ہے وہ چلتی ہے کیا؟ اللہ کے حکم سے, آرشمیدس پرنسپل سے نہیں, اللہ کے حکم سے. اس نے تو بعد میں جو ہے آرشمیدس پرنسپل جو ہے وہ نکال دیا ہے, تو وہ انداز بتا رہا ہے, اصول بتا رہا ہے کہ کس انداز سے جو ہے وہ شپ اور اسی طرح آپ دوست جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے. حقیقت کیا ہے؟ بھی امر ہی اللہ کے حکم سے. جب اللہ کا حکم جو ہے اس کو سلامت رکھنے کا نہیں ہوتا, ڈبونے کا ہوتا ہے, پھر آرشمیدس پرنسپل وہاں پر فیل ہو جاتی ہے. آپ نے کہا جو ہے کیا کیا نہیں دیکھے, بڑے بڑے جو ہے وہ جہاز تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں, وہ ڈوب چکے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكَ بِأَمْرِهِ اور اس لیے کہ روانہ ہو کشتیاں دریا میں, بِأَمْرِ اللہ کے حکم سے, وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اور اس لیے کہ تم تلاش کر لو, ڈھونڈو, مِنْ فَضْلِهِ اللہ کے رزق حلال میں سے. فضل کا اطلاق رزق حلال پہ ہوتا ہے, اور سمندر کے راستے جو تجارت ہوتی ہے اس کو اللہ نے فضل کہا. اس کو اللہ نے کیا کہا؟ اس کو اللہ نے فضل کہا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ جو ہے باہر جاتے ہیں, چین وغیرہ جاتے ہیں, ملیشیا جاتے ہیں, جاپان جو ہے وہ جاتے ہیں, سنگاپور جاتے ہیں, وہاں سے مال اٹھاتے ہیں, یہاں پر بیچتے ہیں, تو اپنے فائدے کے ساتھ ساتھ بندگان خدا کو بھی مستفید کرتے ہیں, ان کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں. ایک چیز یہاں پر 10 کی ملتی ہے, وہاں سے وہ 2 کا لیتے ہیں, 5 میں یہاں پر بیچتے ہیں, 5 روپے جو ہے لوگوں کو پرافٹ ہو گئے, فائدہ جو ان کو پہنچ گیا. تو وہ جو ہے آج ایک ہوں گے تو کل دوسرے ہوں گے. سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ ان کی جو ہے اللہ رب العزت جو ہے ان کی پراپرٹی کے اندر, اسی طرح جو ہے ان کے سرمایہ کیپٹل سرمایہ کے اندر روز بروز جو ہے اللہ رب العزت اضافہ فرماتے ہیں. کیونکہ کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کی جو ہے وہ خیر ڈھونڈنے والے ہوتے ہیں, اپنے فائدے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا, بندوں کی جو ہے وہ خیر ڈھونڈتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اور اس لیے کہ تم ڈھونڈو, من فضلہ رزق حلال میں سے, ولعلکم تشکرون اور ضرور بضرور کہ تم شکر ادا کرو اللہ کی ان احسانات کی, یا ضرور بضرور کہ تم تابعداری کر لو اللہ کی. ولقد ارسلنا من قبلک رسلا, اس آیت کریمہ کے اندر تسلی ہے, آپ آئے, آپ نے بیان کیا, لوگوں نے انکار کیا, اللہ آپ کا انتقام ان سے لینے والا ہے. لوگوں نے ماننے کے بجائے آپ کو اذیت پہنچائی, آپ کو تکلیف میں مبتلا کر دیا, تو لوگ جو ہے کیا, ان کو ختم کرنا, ان سے انتقام لینا اللہ کا کام ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اور یقیناً بھیجے ہم نے آپ سے پہلے, رسلاً کئی پیغمبر, علاقوں میں اپنی قوموں کی طرف. قرآن میں 25 پیغمبروں کا اللہ نے تذکرہ کیا نام بائی نیم, باقی جو ہے وہ کتنے ہیں مختلف جو ہے وہ روایات اس بارے میں ملتی ہے, 1,24,000 کم و بیش, 2,24,000 کم و بیش, 1,00,000, مختلف جو ہے وہ روایات, سب کے اندر جو ہے وہ کیا ہے, ضعف ہے. فجر جتنے بھی ہیں اللہ نے جو ہے قرآن سے یہی بات ملتی ہے لِكُلِّ قَوْمٍ حَاد، ہر قوم کے لیے اللہ نے کہا دی بھیجا ہے. اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے، ہر قریے کے اندر اللہ نے پیغمبر بھیجا ہے، ہر قوم کے پاس اللہ نے پیغمبر بھیجا ہے، یا ہمارے سے پیغمبر یا پیغمبر. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقیناً ہم نے بھیجے ہیں آپ سے پہلے کئی پیغمبر علاقوں میں اپنی قوموں کی طرف. فجاؤہم، بس آئے تھے وہ ان کے پاس، بالبینات، واضح دلائل لے کر. بینات کا اطلاق، بینات کا اطلاق احکام الہی پہ بھی ہوتا ہے، بینات کا اطلاق جو ہے معجزات پہ بھی ہوتا ہے، بینات کا اطلاق اللہ کی طرف سے جو ہے وہ بھیج گئی کتابوں پہ بھی ہوتا ہے. فانتقمنا من الذین اجرموا، پس انتقام لیا ہم نے، بدلہ لیا ہم نے ان لوگوں سے، اجرموا جنہوں نے جرم کیا تھا. اللہ نے پیغمبر بھیجے، بینات ان کے پاس تھے، احکامات دلائل تھے ان کے پاس، لوگوں کو بلایا، اپنی قوم کو بلایا، لوگوں نے انکار کر دیا، تو جب انکار کر دیا ضد پہ آ گئے، تو اللہ نے جو ہے کیا کر لیا، ان سے انتقام لے لیا. اللہ نے کیا لیا ان سے، اللہ نے انتقام لیا. وکان حقا علینا، تو صرف ان کی بات تھی، گزشتہ اقوام کے ساتھ جو ہے صرف یہ بات جو ہے وہ خاص ہے کہ پیغمبر آیا، انہوں نے بیان کر دیا، لوگوں نے انکار کر دیا، تو ان سے اللہ نے انتقام لیا. اللہ رب العزت فرماتے نہیں، وکان حقا علینا نصر المؤمنین، اور ہے لائق ہم پر امداد کرنا ایمان والوں کا، ہے لائق ہم پر کیا، امداد کرنا ایمان والوں کا. صرف ان تک یہ بات خاص نہیں تھی، بلکہ یہ جو ہے تا قیامت جتنے بھی ایمان والے آنے والے ہیں، خود مانیں گے، اوروں کو منوانے کی کوشش کریں گے، اوروں سے جو ہے وہ کیا، اوروں سے منوانے کی کوشش کریں گے، خود جو ہے عقیدے کے جو ہے وہ پکے ہوں گے، دوسروں کے عقائد کی جو ہے وہ اصلاح کریں گے، اس آڑ میں جو ہے، اصلاح کی آڑ میں کوئی ان کو جو ہے اذیت میں مبتلا کرنا چاہے، تو اللہ رب العزت فرماتے وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہے لائق ہم پر مدد کرنا ایمان والوں کا. اللہ نے ایمان والوں کی مدد کرنا اپنے اوپر لازم کر دی ہے، ایمان والوں کی تسلی کے لیے آپ کی مدد اللہ نے اپنے اوپر جو ہے وہ کیا کر دیا، لازم. اللہ پہ تو کوئی چیز لازم نہیں ہے، یہ تو انسانوں پہ لازم ہے، مگر یہ کیا ہے، حق تفضلی ہے، ایک ہے حق اجباری کہ کسی نے اللہ پہ جو ہے بزور و زبردستی کسی چیز کو جو ہے وہ لازم کر دیا ہے، کوئی بھی نہیں ہے اس طرح، اور ایک ہے حق تفضلی کہ اللہ جو ہے اپنی جو ہے وہ کیا، اپنی فضل سے، اپنی مہربانی سے، اسی طرح مخلوقات اور ایمان والوں کی فضیلت کی وجہ سے، ان کو فضیلت کی وجہ سے، ان کو درجہ اور مقام دینے کی وجہ سے اللہ نے کسی چیز کو اپنے اوپر لازم کر دیا ہے. جس طرح قرآن میں ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، نہیں یہ کوئی جو ہے جاندار مگر اللہ کے اوپر جو ہے ان کا رزق ہے. وہاں پر بھی لفظ علا ہے، علا آتا ہے الزام کے لیے، تو وہاں پر بھی جواب کیا ہے کہ ہر چیز کی جو ہے وہ رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لازم کر دی ہے. اللہ نے پیدا کیا، اللہ رزق دے. جس طرح قرآن کے اندر ہے وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، وہاں پر بھی لفظ علا ہے. انبیاء کرام کی فضیلت کی وجہ سے جو ہے اللہ نے کیا کر دیا، انبیاء کرام کو اجر و ثواب دینا اور بدلہ دینا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر دیا تسلی کے طور پہ. یہاں پر بھی فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہے مدد کرنا ایمان والوں کا ہم پر لازم، اب لائق ہم اس کی، ان کی ضرور بضرور مدد کریں. پھر تسلی ہے، پھر جو ہے دلیل عقلی ہے، اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطه فی السماء. اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، یرسل الریاح جو بھیجتا ہے، الریاح ہواؤں کو، ہوا کو اللہ رب العزت بھیجتا ہے، ہوا سے اللہ رب العزت بادلوں کو چلاتا ہے. اسی طرح جو ہے ہوا جو ہے اللہ کی رحمت سے پہلے جو ہے وہ دلیل ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے، بشارت ہوتی ہے. فتثیر صحابن، پس اٹھاتی ہیں یہ ہوائیں صحابن بادلوں کو، اٹھاتی ہیں یہ ہوا بادلوں کو. فیبسطه فی السماء، پس پھیلا دیتی ہے اس کو، فی السماء فضا میں، سما کے معنی جو ہے وہ فضا ہے، کیونکہ بادل تو بہت نیچے ہیں، آسمان تو کافی اوپر ہے، وہ تو زمین سے 500 سال کی مسافت پر جو ہے وہ پہلا آسمان ہے، اور بادل تو زمین سے کلومیٹر کے حساب سے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جہاں اگر آپ کو جانے کا اتفاق ہو, جو ہمارے ٹنڈے علاقے جو ہے وہ پڑتے ہیں مالو جبا, یا اسی طرح جو ہے وہ ناران کے کچھ علاقے, ناران کے جو جھیل میں آپ چلے جائیے, یا اسی طرح جو ہے وہ کالام کے علاقے ہیں, یا یہاں پر جو ہے ہنزا کا علاقہ ہے, یا جو ہے وہاں پر استور ہے اور علاقے ہیں, وہاں پر آپ جائے تو کبھی کبھار جو ہے وہ پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے بادل آپ سے جو ہے وہ نیچے آپ ان کو آپ دیکھیں گے کہ بادل نیچے ہے, آپ اوپر جائیں گے پہاڑوں کو آپ دیکھیں گے وہ جو ہے بادلوں کے اندر چھپے ہوتے ہیں. تو بادل تو جو ہے اور بارش جو برستی ہے وہ بادلوں سے برستی ہے, وہ تو آسمان سے نہیں, آسمان کہاں پر ہے؟ تو پرانے لوگوں کی بات ہے کہ آسمان کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں ان سوراخوں کو کھولا جاتا ہے اور بارش برستی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطه فی السماء, پس پھیلا دیتا ہے اللہ ان بادلوں کو فی السماء فضا میں, کیف یشاء, جس طرح چاہے اللہ, کیونکہ سما عربی میں ہر اونچے جگہ کو کہتے ہیں. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس چھت کو بھی جو ہے عربی کے اندر سما کہتے ہیں, کیونکہ یہ بھی زمین سے جو ہے ایک ہائٹ پر رہے, ایک فاصلے پر رہے, اسی وجہ سے اس کو بھی سما کہتے ہیں. اور آپ نے سورہ حج کے اندر بھی یہی مضمون پڑھا تھا, فلیمدد بسبب الی السماء, وہاں پر بھی یہ تھا سوا کے معنی جو ہے وہ چھت کے تھے, طویل کر دے رسی کو یعنی کیا چھت کی طرف, کیف یشاء, جس طرح چاہے اللہ, کیف یشاء, جس طرح چاہے اللہ, ویجعلہ کسفا, بنا دیتا ہے ان بادلوں کو اللہ رب العزت کیا, کسفا, بھاری, پہلے جو ہے ہلکے بادل آتے ہیں, اس کے اندر اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورج اس کے اندر نظر آتا ہے, سورج اور بادلوں کی آپس میں آنکھ مچولی شروع ہو جاتی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ کیا, ویجعلہ کسفا, بنا دیتا ہے اللہ رب العزت اس کو کیا, کسفا, بھاری, اس کے بعد بھاری پن جو ہے آ جاتی بادلوں کے اندر, لوگ کہتے ہیں کہ گویا کہ جو ہے رات دن میں آ گئی, فطر الودقا, پس دیکھیں گے آپ الودقا, قطرے کو, قطرے کو, بارش کے قطرے کو, یخرج من خلالی, کہ نکل پائے گی, من خلالی, ان کے وس میں سے, بادلوں کے وس میں سے جو ہے وہ بارش جو ہے وہ برس جاتی, سمجھ آگے کہ نہیں آگے, فطر الودقا, پس دیکھیں گے آپ الودقا, قطرے کو, بارش کے پانی کو, یخرج من خلالی, کہ نکلے گی من خلالی بادلوں کے وس سے, فإذا أصاب به من يشاء, پس جب پہنچاتا ہے اللہ, پہنچ جاتا ہے اس بادل, اس بارش کو, من يشاء, جس پہ چاہے, من عبادی, اپنے بندوں سے, اذا هم يستبشرون, اچانک وہ خوش خوش ہوتے ہیں, وہ کیا ہوتے ہیں, يستبشرون, خوشی مناتے ہیں کہ چلو بارش ہو گئی, الرجی ختم, کھانسنا جو ہے وہ ختم, اسی طرح گلوں کا جو ہے وہ علاج ہو گیا, اسی طرح جو ہے وہ کیا, فصلیں جو ہے وہ اچھی ہو جائے, وہ خوش ہو جاتے ہیں, وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ, اور یقین ان مخفف من المسقل ہے, ان بماری انا کا ہے, اور یقیناً تے وہ, من قبل ان ينزل علیہم, بارش کے برنسنے سے پہلے, من قبل ہی, یعنی بارش سے پہلے, لمبلسین, ضرور و ضرور نا امید, کیا تھے, بڑے جو ہے وہ نا امید, کہ ہمارے گناہ جو ہے وہ ہمارے اعمال اس قابل اور لائق ہیں کہ ہمیں ہم پر اوپر سے پتھر برسائے جائے, بارش جو بارش کا, جس طرح جو ہے گزشتہ گرمی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا, رمضان سے پہلے بارش نہیں ہوئی, رمضان میں بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر, اس سے پہلے بھی جو ہے ایک مہینے کے اندر جو ہے وہ بارش نہیں ہے, تو لوگ جو ہے کافی نا امید ہو چکے تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے وہ ان کانوا من قبل, اور یقیناً تھے یہ لوگ, من قبل قرآن, بارش کے, من قبل ان ينزل علیہم, بارش کے برسنے سے پہلے ان پر, من قبل یعنی بارش سے پہلے, لمبلسین, ضرور بضرور جو ہے وہ کیا, نا امید, فانظر الی آثار رحمت اللہ, پس دیکھ لو, الی آثار رحمت اللہ, اللہ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف, کیف یحیی الارض بعد موتہا, کس طرح تازہ کر دیا اللہ نے زمین کو بعد موتہا, اس کے بنجر ہو جانے کے بعد, ان ذلک لمحیی الموتا, یقیناً یہی اللہ, لمحیی الموتا, ضرور بضرور زندہ فرمائیں گے مردوں کو قیامت کے دن. جس ذات نے جو ہے بارش برسائی, جس ذات نے زمین سے مختلف قسم کے جو ہے نباتات اگائے بارش کے برسنے سے, وہی ذات قیامت کے اندر, قیامت کے دن جب حکم دے گا تو سب لوگ اپنے قبروں سے جو ہے وہ کیا ہوں گے, وہ نکل پڑیں گے, جس طرح نباتات بارش برسنے سے جو ہے وہ پوٹ پڑے, سمجھ آگئی کی نہیں آگئی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور یہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا, اور اگر بھیج دے ہم اس پہ, اگر ہم بھیج دے ریحن ہوا, فَرَأَوْهُ, پس دیکھ لے وہ اپنی فصل کو, مُصْفَرًّا زرد, پس دیکھ لے وہ کیا اپنی فصل کو, کیا مُصْفَرًّا زرد, یعنی کیا زرد, ہوا تیز چلی, ہوا کے تیز چلنے سے جو ہے وہ فصل جو ہے وہ پک گئی. تو اللہ رب العزت فرماتے میں نے تمہیں ربانی کر دی نا, میں نے جو ہے وہ کیا سورج سے جو ہے اس کو جو ہے کچھ جو ہے تپش اس سے ملی, کچھ جو ہے وہ گرم ہوا میں نے جو بھیج دی, اور اس کے بعد جو ہے ان کی فصل جو ہے وہ پھک گئی. تو بجائے اس کے کہ یہ لوگ اللہ کی تابعداری کر جاتے, لزلوا من بعد ہی یکفرون, تو ضرور بضرور ہو جاتے ہیں اس کے بعد یکفرون, انکار کرنے والے اس کے بعد بھی انکار کرتے, اللہ کے ان احسانات کو جو ہے پسے پش ڈالتے ہیں, اللہ کی تابعداری کے بجائے جو ہے اللہ کی نافرمانی پہ یہ لوگ جو ہے وہ اتر آ جاتے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں خفا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, پس یقیناً آپ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نہیں سنا سکتے مردوں کو, وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ, اور نہیں سنا سکتے الصُّمَّ بہروں کو, الدعاء آواز, اِذَا وَلَّوْا, جب واپس ہو جائے, مُدْبِرِين, پیٹ پیر کر پیر کر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ آپ کے مخالفین مردہ ہے, یہ آپ کے مخالفین بہرے ہے, یہ آپ کے مخالفین جو ہے وہ اندھے ہے. تو اگر اندھوں کو آپ کہے اس طرف نہیں اس طرف جاؤ, اور وہ اسی طرف پہ جو ہے وہ آئے, تو اس سے جو ہے گلا کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر بہرے کو آپ کوئی بات بتا دے اور وہ اس کے خلاف کر دے, تو اس نے سنا کیا ہے جو آپ کی بات پہ جو ہے وہ یقین کرے گا؟ اسی طرح جو ہے وہ مردہ ہے جو بالکل سرے سے سننے والا ہے نہیں ہے, جس کے اندر یہ استطاعت نہیں ہے سننے کی. تو اللہ نے کہا آپ کے جو ہے مخالفین یہ کافر لوگ جو ہے وہ کیا ہے, مردہ ہے, کافر لوگ اندھے ہیں, کافر لوگ جو ہے وہ کیا بہرے ہیں. میں نے جو ہے اس کے بارے میں آپ کے سامنے تفصیلی بحث کی تھی, مردوں کے سننے کے بارے میں اور نہ سننے کے بارے میں, میں نے آپ کے سامنے تفصیلی جو ہے وہ بات کی تھی سورہ نمل کے اندر. سورہ نمل میں ہم نے جو ہے تفصیلی وہاں پر بحث کی تھی, کیونکہ ریکارڈنگ جو ہے وہ موجود ہے وہاں پر, اگر کوئی سننا چاہے تو ہے, نیٹ پر بھی جو ہے اپلوڈ ہے. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, بس یقیناً آپ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, نہیں سن سکتے نہیں سنا سکتے مردوں کو آواز. وَلَا تُسْمِعُ نَبِیَّ علیہ السلام کو, اللہ رب العزت فرماتے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. تو کیا ہمارے اندر جو ہے ہمارا مقام اور درجہ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں سنا سکتے اور ہم سنا سکتے ہیں؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں پر تو سنانے کی نفی ہے, یہاں پر تو سننے کی نفی نہیں ہے, اسماع کی نفی ہے, سماع کی نفی نہیں ہے. تو آگے جو ہے بہروں کے بارے میں بھی جو ہے نفی کیا ہے, سنانے کی نفی ہے, سماع کی نفی ہے, یعنی اسماع کی نفی ہے, وہاں پر بھی تو سماع کی نفی نہیں ہے. تو پھر تو کوئی یہ بھی کہے کہ بہرے کو آپ نہیں سنا سکتے حالانکہ بہرا سن سکتا ہے, یہ تو بڑی جہالت کی بات ہوگی. کیونکہ یہاں پر مردوں کے بارے میں جو تم یہ تحریف کر رہے ہو, تو آگے بہروں کے بارے میں بھی یہی کہو گے کہ یہاں پر مردوں کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ سنتے ہیں مگر تم ان کو نہیں سنا سکتے. تو آگے بہروں کے بارے میں بھی وہی سیغا ہے, فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ, وہی بات ہے, لَا تُسْمِعُ لَا تُسْمِعُ. تو پھر بہروں کے بارے میں بھی کہیں کہ بہرے سن سکتے ہیں مگر آپ ان کو نہیں سنا سکتے. ماشاء اللہ. وَمَا أَنْتَ اور وَلَّوْا مُدْبِرِينَ, واپس ہو جائے پیٹ پھیر کر, کیونکہ سامنے جو ہے ان کا تجربہ ہوتا ہے, بہرا جو ہے ان کا تجربہ ہوتا ہے, وہ جو ہے لوگوں کے ہونٹوں سے جو ہے وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا, ان کو تجربہ ہے. مگر جب وہ جو ہے آپ کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا, وہ واپس ہو جائے, آپ لاکھ ان کو جو ہے وہ بتائے, ان کو کچھ پتا نہیں ہوتا. وما انت بہاد العمی, اور نہیں ہے آپ راستہ بتلانے والے مردوں کو, ان زلالتیم, ان کی گمراہی سے. یہ آپ کے مخالفین اندھے ہیں, ان تسمیو, آپ نہیں سنا سکتے, الا من یؤمن بآیاتنا, مگر اس کو جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیاتوں پر. قرآن کے سامنے آئیں گے, بیٹھیں گے, آپ کی باتوں کو جو ہے وہ سنیں گے, اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کریں گے. فہم مسلمون, پس وہ ہے کیا مسلمون, گردن رکھنے والے اللہ کی کتاب کی طرف, اللہ کی اطاعت کی طرف, فرما بردار مسلمان.